Nie na zachodzie, nie w samochodzie, żyję w Polsce. Dobry wieczór, po raz drugi minęła pierwsza w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Radosław Okrasko, zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Sad But True. Drugi album z czarnego albumu Metallica, wydanego dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku. No prawie wbiłem się w rocznicę premiery, która odbyła się 12 sierpnia owego roku. Sad But True. Ale James Hetfield obchodzi dziś 58 urodziny. No może nie sad, bo każde urodziny to jednak jest powód do ogromnej radości. Weteran sceny amerykańskiej, w zasadzie światowej sceny metalowej. To może teraz utwór trochę dłuższy z tej okazji, z płyty, która należy do moich ulubionych tego zespołu. Utwór tytułowy And Justice for All, Metallica. Rok 1988, album And Justice for All. Pamiętam, że nagrałem tę płytę na kasetę magnetofonową podczas gdy ten album był emitowany w całości w polskim radiu właśnie w 1988 roku. I gdzieś jeszcze może tę kasetę znajdę, kiedy się znajdę, jak śpiewała Reniusis, ale teraz powinna się odezwać Marilyn Monroe, albo jej jakaś sobowtórka i powinna zaśpiewać Happy Birthday, Mr. Hetfield. James Alan Hetfield urodził się 3 sierpnia 1963 roku w Downey w stanie Kalifornia. Jako pierworodny syn Cynthy, niepracującej zawodowo artystki graficzki, i Virgila Hetfieldów. Ojciec pracował jako kierowca ciężarówki, a w niedzielę nauczał w nurcie Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, którą poślubił 8 lipca 1961 roku. A zespół Metallica powstał w 1981 roku, o czym i powtórzę formułkę, wszyscy fani ciężkiego rocka doskonale wiedzą. James Hetfield zareagował na ogłoszenie, które ukazało się w czasopiśmie The Recycler. Ogłoszenie, które opublikował Lars Ulrich, czyli perkusista Metalliki. No i co? Teraz wrócimy do albumu wieczorem, nawet nocy, Frank Zappa meets The Mothers of Prevention. I kolejny utwór z tej płyty, mianowicie Alien Orifice. We'll be right back. Nikifor napisał, że coś trzeszczy, gdy mówię. No i mogą być dwa powody. Albo pod piekliskami, gdzie Nikifor mieszka, nadajnik szwankuje, albo przekaźnik, albo ja po prostu mam taki głos. Bo Nikifor napisał, że gdy gra muzyka, to już wtedy wszystko się zgadza. No a pan Witek pisze, kanał lewy, kanał prawy. Tak, tak. Wtedy, gdy w latach 80. nagrywałem na kasety magnetofonowe albumy emitowane, prezentowane w Polskim Radiu, to poprzedzał tę prezentację właśnie taki komunikat, sygnał, kanał lewy, kanał prawy i właśnie trzaski, szumy i różne inne awangardowe dźwięki dobiegały z głośników. Pozdrawiam serdecznie pana Witka, jego żonę Danutę. Mam nadzieję, że nie zdradzam tajemnic, kto jest z kim w związku małżeńskim, bo teraz to nigdy nie wiadomo, co można, czego nie można mówić. Na pewno można mówić, że kameralne grono słuchaczy meldujących się w różnych miejscach na kuli ziemskiej jest bardzo aktywne. Między innymi pan Rafał w Łodzi, pani Anka, pani Alina w Rudniku. Pana Jacka też pozdrawiam serdecznie, pana Krzysztofa, panią Urszulę, no i wszystkich, którzy słuchają i nie zawsze do mnie piszą, chociaż niektórzy piszą i na przykład pan Zbyszek z ulicy Gagarina jest też wiernym takim właśnie korespondentem. Nieodległym zresztą, bo ulica Gagarina bardzo blisko przebiega tego studia, z którego nadajemy. Z którego nadaje Trójka, Polskie Radio, program trzeci. Jest godzina 1:24. No i myślę też, że to jest bardzo dobra pora na aerobik. I to będzie aerobik w bandażach. Taki tytuł nosi utwór Franka Zappy z płyty Frank Meets the Mothers of Prevention. No i kolejny jubilat. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj sami panowie. 3 sierpnia 1926 roku w nowojorskiej dzielnicy Queens urodził się amerykański wokalista Tony Bennett, ulubiony piosenkarz Franka Sinatry. No to może jako pierwszy utwór właśnie, a może tutaj zmienię kolejność, będzie trochę ciekawiej. To będzie duet wokalny Tony'ego Bennetta z właśnie. Czy ja dobrze tu robię? Nie, nie dobrze robię. Przepraszam. Chwila prawdy, ale tak to jest, gdy się koryguje playlistę na żywo. Tak, Diana Krall i Tony Bennett. I Got Rhythm. I've got rhythm, I've got music, I've got my man, who could ask for anything more? I've got daisies in green pastures, I've got my man, who could ask for anything more? Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Karierę wokalisty zaczął w korpusie rozrywkowym Armii Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Zauważony przez Boba Hope'a, został zaangażowany do rewii w Paramount Theatre w Nowym Jorku. Popularność osiągnął w połowie lat 50. W 1950 roku podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał Because of You, swój pierwszy wielki przebój. Tony Bennett rozpoczął występy z orkiestrą Percy'ego Faitha. Charakterystyczny dla późniejszych nagrań był album Bennett Sings Basie Swings z 1958 roku, na którym wykrystalizował się jazzowy wokalistyki Tony'ego. Długoletnia współpraca z pianistą Ralphem Sharonem zaowocowała m.in. koncertem zarejestrowanym na płycie Tony Bennett w Carnegie Hall. W latach 1978-85 artysta nie nagrywał, ponieważ skoncentrował się wtedy na malarstwie. W końcu lat 80. wrócił do muzyki, nagrał wtedy The Art of Excellence z udziałem Raya Charlesa wraz z triem Sharona. W 1995 roku w MTV został zarejestrowany koncert, którego płytowa wersja znajdowała się przez 35 tygodni na liście bestsellerów jazzowych. W 2010 roku wziął udział w nagraniu piosenki We Are The World na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą Grammy, laureat także Jazz Masters Award w 2006 roku. Dziś obchodzi swoje urodziny Tony Bennett. No i właśnie jako drugi chciałem, żeby zabrzmiał duet wokalny Tony'ego z Amy Winehouse, Body and Soul. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's been your problem. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to cry day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I can't return your love, myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. No wszyscy są zgodni, że trudno odżałować Amy Winehouse. Tak też napisał Jacek. Pan Jacek. To może jeszcze coś starszego z repertuaru Tony'ego Bennetta. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, where'd you get those peepers? Jeepers Creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, I gotta put my cheaters on. Jeepers Creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? Turn those heaters on. Woe is me, gotta put my cheaters on. Jeepers Creepers, where did you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? Dziewięćdziesiąt pięć lat kończy dziś Tony Bennett. No nie tak ten byłoby życzyć mu 100 lat. A więc życzę po prostu maksymalnie dużo zdrowia. I jeszcze raz, i jeszcze jeden, jeszcze raz utwór z albumu Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention, czyli Matki Prewencji Zawsze w Pogotowiu. A utwór to Yo Cats. Yo Cats. Yo, yo, yo, chooch, way to go. You is dead, but you don't know. Yo, let's carve. Hey, where's the blow? Get your fiddle, get your bow. Play some footballs, hum your ho. Watch your watch. Lay a little flat, make the session go overtime. That's where it's at. Hey, saxophone, clarinet, how many doubles can you get? Special rules provide the way to help you maximize your pay. Your girl, Arlen's, what's the diff? What's the service that you're with? So long as you can suck the butt of the contractor who calls you up, your career could take a thud unless you kneel and scarf his hood. And when the dates come rolling in, you can wipe your lips and flash a grin that tells them all at the jingle date that you enjoyed what you just ate. Yum, yum, dog food, hemorrhoid cream, but the bread's so good. New RV and the leisure suit. Hey, I play shit, but I love that loot. Thank the union, it's so great. Only a few get to be on the date. Those other schmucks with electric guitars got to play for Poot in the B-Scal bar. You have made it, you are cool. You have been to the Berkeley School. You give clinics on the side. Music has died. And no one cried. Nice one, guy. Yo Cats, bardzo swingujący utwór, spokojnie mógłby zostać zaśpiewany przez Tony'ego Bennetta. Kompozycja Tomiego Mariano, który w zespole Franka Zappy grał na instrumentach klawiszowych. No to może jeszcze sprawdźmy, co nowego w Baltimore. What's new in Baltimore? Nadal z płyty Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention. Ja już wspomniałem o tym, że na tym albumie na gitarze grał Johnny Guitar Watson. To może jeszcze jeden utwór z jego płyty solowej pod tytułem Bow Wow z 1994 roku. Utwór tytułowy. Wow, wow, Johnny Guitar Watson. Finał audycji Od Panka do Franka będzie 100% polski. Utwór Borsuk kończył również album Tang. Zespół Bielizna wydany w latach 90. tylko na kasecie magnetofonowej, a niedawno wznowiony bardzo pięknie na płycie CD. Potem jeszcze tylko tyłówka od zespołu Wespa na dobranoc. Ten program realizowała Elżbieta Różycka. Wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia. choć zlajną w las tam gruby ptak. Powróży nam na 200 lat. Swą rękę daj, Jaściółkę z nami. Skory mogę zrobić coś w ciepły lipcowy dzień. Borsuk wystawi łeb, on lubi podrzać ciało. Na którym zawsze tańczy wiatr, w świeżym zielonym mchu. Zając poszuka snu, on lubi w nocy marzyć. We'll be right back. zostawić, wiesz, na odcie, ale żeby was, ja... Oni tego nie wezmą, ja wam to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo to będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? No proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam! Wszystko mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że on mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. No nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, dlatego jeszcze tak nie schodzi. A to Sky jeszcze. Tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd My Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To są live. Unsere Firma pochwalt. Es sind herausgabe ihres Albums nicht interessiert. Das ist Dank und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański.